بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ سبق میں آپ نے دوسری نسبت پڑھی اور اس کے بعد اس کی تمرین ہم نے آپ کے سامنے حل کروائی اور آپ لوگ نے اپنے کاپیاں چیک کی. آج ہم تیسری نسبت پڑھیں گے. ہم نے یہ باب التصحیح یعنی تصحیح کا بیان جو شروع کیا, یہاں پر تصحیح کا جو بیان ہے, تصحیح کا جو باب ہے, اس کو ہم نے دو جگہ تقسیم کیا ہے. ہم نے کہا اگر کسر ایک طائفے پر ہو تو دوسری نسبت استعمال کریں گے, یعنی بین الرؤوسی و سیام, رؤوس اور سیام کے درمیان نسبت دیکھیں گے, اور اگر کسر دو یا زیادہ طائفوں پر ہو تو تیسری نسبت رؤوس اور رؤوس کے درمیان دیکھیں گے. تو تصحیح کا باب دو جگہ گویا کہ تقسیم ہو گیا, ایک دوسری نسبت اور ایک تیسری نسبت. دوسری نسبت کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کسر ایک طائفے پر ہو. اور تیسری نسبت کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کسر دو یا زیادہ طائفوں پر ہو. تو تیسری نسبت رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہے. اگر کسر دو یا زیادہ طائفوں پر ہو تو تیسری نسبت رؤوس اور رؤوس کے درمیان دیکھیں گے تاکہ کسر ختم ہو. رؤوس اور رؤوس کے درمیان پہلی نسبت کے سارے قاعدے چلتے ہیں, البتہ فرق یہ ہے کہ وہاں مخارج کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے اور یہاں رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے. تفصیل کے لیے پہلی نسبت کا مطالعہ کر لیں. یعنی اگر آپ کو قاعدے یاد کرنے کہ پہلی نسبت تماثل میں کیا ہوتا ہے, تداخل کا قاعدہ کیا ہے, توافق کا قاعدہ کیا ہے, تباین کا قاعدہ کیا ہے, تفصیل اگر دیکھنی ہو تو پہلی نسبت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک تنبیہ لکھی ہوئی ہے, جن طائفوں پر کسر واقع ہو صرف انہی کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری نسبت کا طریقہ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھ کر مضروب تیار کریں گے, پھر اس مضروب کو سابقہ طریقے کے مطابق اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلیہ ہو, اور اولیٰ مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اولیہ ہو. حاصل ضرب تصحیح مسئلہ ہوگا. تصحیح سے حصہ دینے کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نسبت میں بیان ہوا. تصحیح سے کس طرح اس طرح دیتے ہیں؟ وہ مضروب میں ہر بار اس کے سیام کو مضروب میں ضرب دیتے ہیں, اس طرح آپ نے دوسری نسبت میں پڑھا. اور اسی طرح واحد کا حصہ نکالنے کے طریقے پہ وہی ہے جو دوسری نسبت میں آپ نے پڑھا, یعنی سیام کو تقسیم کرو رؤوس پر تو فی واحد کا حصہ نکل آئے گا. تماثل کا قاعدہ ہم ابھی جو باتیں آپ نے پڑھی تطبیق کر لیتے ہیں. اگر رؤوس اور رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو کسی ایک کو لے کر مضروب بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس مثال میں دیکھیں, تین بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ثلثان ہے, اور تین دادی نانی ہیں ان کا حصہ سدس ہے, اور چچا عصبہ ہے. اب مسئلے میں دو یا زیادہ فروض پہ نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے. چھ اور تین میں نسبت دیکھی, کون سی نسبت ہے؟ تداخل. بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنایا, تداخل کا قاعدہ کیا ہے؟ بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنایا. چھ سے مسئلہ بنا, چھ کا ثلثان چار تین بیٹیوں کو ملا, اور چھ کا سدس ایک تین دادی نانی کو ملا. اور یعنی یہ دادی یا نانی ہے جو نشان ہے اس کو سلیش کا نشان کہتے ہیں, یا کا کے معنی میں, یعنی دادی ہو یا نانی ہو, یعنی تین اگر ہو. اور جو بچ گئے کتنے بچے؟ ایک بچہ, ایک تین چچا کو ملا. اب یہاں پر آپ غور کریں, تین بیٹیوں کو کتنے سیام ملے؟ چار. یہ چار تین پہ تقسیم ہو رہے نہیں ہو رہے, کسر آ گیا. اسی طرح تین دادی ہیں, ان کو ایک ملا ہے, ایک تین پہ تقسیم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کسر آ گیا. اسی طرح تین چچاؤں کو ایک ملا ہے, ایک تین پہ تقسیم ہو رہا ہے, تو کسر سارے طائفوں پر ہے. تو یہ دو یا دو سے زیادہ طائفوں پر کسر ہم نے کیا کہا کہ تیسری نسبت رؤوس اور رؤوس کے درمیان دیکھیں گے. تو اب یہاں پر رؤوس کیا ہے مولوی صاحب آپ بتائیں؟ کس کے ساتھ نسبت دیکھیں گے؟ تین بیٹیاں. ہاں شاباش. یہ دیکھو تین بیٹیاں اور تین دادی اور تین چچا, یہ سارے رؤوس بن رہے. تو پہلے تین اور تین کے درمیان نسبت دے گی, تو پہلی نسبت کی طرح دیکھیں گے. تین تین میں تماثل ہے, تماثل کا قاعدہ کیا ہے؟ کسی کو لے رہیں گے. پھر حاصل تین ہوا, تین کے پھر تین کے ساتھ اگلے تین کے ساتھ نسبت دیکھو, تماثل ہے تو کسی ایک کو لے کے مضروب بنا دیں گے. تو تین کو لے کے مضروب بنا دیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ چھ کے بعد ضرب کا نشان ہے، تین مضروب بنا دیا، چھ تیا اٹھارہ، اب چھ اصل مسئلہ ہے، تین مضروب ہے اور اٹھارہ تصحیح ہے. اب ہر وارث کو حصہ دینے کا طریقہ کیا ہے تصحیح سے، کہ ہر وارث کے سیام کو تین مضروب میں ضرب دو. چار بیٹوں کے سیام کتنے ہیں؟ تین بیٹوں کے سیام کتنے ہیں؟ چار. چار کو تین میں ضرب دو، چار تیا بارہ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح تین دادیوں کے سیام کتنے؟ ایک ہے، تین اکم تین، مضروب کو اس میں ضرب دو. اور اسی طرح تین اکم تین، تین چچاؤں کے ایک سیام ایک حصہ ہے، اس کو تین اکم تین ضرب دیا. تو دیکھو چچاؤں کا حصے تین ہو گئے اور دادی نانی کے بھی تین ہو گئے، تین بیٹیوں کے حصے چار ہو گئے. اب یہ بارہ کو تین بیٹیوں پہ تقسیم کرنا ہے تو فی واحد کا حصہ نکالنے کا میں نے آپ کو کہا آسان طریقہ یہ کہ بارہ کو رؤوس پہ تقسیم کر دو. بارہ کو تین پہ تقسیم کرو تو چار آ گیا، فی بیٹی کا حصہ چار. اور اسی طرح تین دادی نانی کو تین ملا تھا، اس کو فی دادی کو ایک مل جائے گا. اور اسی طرح تین چچاؤں کو تین ملا تو ایک چچا کو ایک مل جائے گا. یہ کسر دیکھو ختم ہو گیا. دوسرا قاعدہ جو ہے تداخل کا، تداخل کا قاعدہ، اگر رؤوس اور رؤوس کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو بڑے عدد کو لے کر مضروب بنائیں گے، بڑے عدد کو لے کر مضروب بنائیں گے. اس مثال میں دیکھیں چار بیویاں ہیں، ان کے سیام کا ان کا حصہ کیا ہے؟ ربع. اور تین دادیوں کا حصہ سدس، چچا عصبہ ہے. مسئلے میں دو فروض آئے تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے، چھ چار کے درمیان نسبت ہے کہ توافق ہے، توافق بن نصف ہے، تو چار کا نصف کیا ہے؟ دو ہے. تو چھ دونی بارہ، بارہ سے مسئلہ بن گیا. اس لیے کہ ایک وفق لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے نا، تو وفق نصف نکالیں گے، اس لیے کہ توافق بن نصف ہے. تو چھ دونی بارہ، بارہ سے مسئلہ بن گیا. بارہ سے جب مسئلہ بنا، اب ہر وارث کو حصے دو، ٹھیک ہے. تو بارہ کا ربع کیا ہے؟ تین، سمجھے نا. چار بیویوں کو تین سیام ملے. اور اسی طرح بارہ کا سدس کیا ہے؟ دو. تین دادیوں کو دو ملا. اور اسی طرح تین اور دو کو جمع کیا کتنے ہو گئے؟ پانچ. کتنے بچے؟ سات بچے، وہ بارہ چچاؤں کو مل گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھو چار بیویوں کو تین ملے، تین چار پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. اس طرح تین دادیوں کو دو ملے، دو تین پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح بارہ چچاؤں کو سات ملے، سات بارہ پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. کثر سب طائفوں پر ہے تو بین رؤوس و رؤوس نسبت دیکھیں گے. تو یہاں پر ذرا ہم تداخل کی تطبیق کے لیے الٹے ہاتھ سے نسبت دیکھنا شروع کریں گے. یعنی بارہ چچاؤں اور تین دادیوں میں کون سی نسبت ہے؟ چچاؤں کی طرف سے شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کی طرف سے، تاکہ تداخل کی تطبیق ہو جائے. اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں، دونوں طرف سے ہم نسبت دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں میں تداخل کی مثال بنانی ہے. تو بارہ چچا اور تین دادیوں میں، بارہ اور تین میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے. تو بڑے عدد کو لے لیا. تداخل کا قاعدہ کیا پہلے نسبت میں کیا پڑھا تھا؟ وہ یہاں پر بھی ہے. بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بڑا عدد کیا ہے؟ بارہ. بارہ کو لیا. اب بارہ اور چار میں ہم نے نسبت دیکھی، بارہ چار میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے نا. تو بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنائیں. کون سا عدد بڑا ہے؟ بارہ کو اوپر دیکھو مضروب بنا دیا. بارہ کو کیا کر کے؟ اب ہر وارث کے سیام کو بارہ میں ضرب دو. بارہ تیے چھتیس، بارہ دونی چوبیس، بارہ ستے چوراسی. اب اس طرح بڑے اعداد میں فی واحد کیسے نکالنا ذرا پیچیدہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر چار بیویوں کے سیام چھتیس ہو گئے. چھتیس کو چار پہ تقسیم کرو، فی واحد کیسے نکل آئے گا؟ یعنی فی واحد کو، فی بیوی کو نو ملے گا. چوبیس کو تین پہ تقسیم کرو، فی دادی کو آٹھ ملے گا. اور اسے چوراسی کو بارہ پہ تقسیم کرو تو پھر چچا کو ساتھ ملے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آسان ہے نا. آگے توافق کا قاعدہ، اگر رؤوس اور رؤوس کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب سے مضروب بنائیں گے، ٹھیک ہے. اب نچلی مثال میں دیکھیں، چار بیویاں ہیں ان کا حصہ سومن ہے، اور آگے چھ بیٹی ہیں ان کا حصہ فروثان ہے، چچا عصبہ ہے. تو دو یا زیادہ فروض اور پیچیدہ نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے. تو آٹھ اور تین میں نسبت دیکھی، تباہی ان کی آٹھ تھی ہے چوبیس، چوبیس سے مسئلہ بنا. چوبیس کا سومن کیا ہے؟ تین، چار بیویوں کو ملے. اور چوبیس کا فروثان سولہ ہے، وہ چھ بیٹیوں کو ملے. اور باقی کتنے بچے؟ سولہ اور تین انیس، پانچ بچے، پانچ آٹھ چچا کو ملے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر تین چار بیوی پہ تقسیم نہیں ہو رہے، سولہ چھ بیٹیوں پہ تقسیم نہیں ہو رہے، پانچ آٹھ چچا پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے، کسر سب طائفوں پر ہے۔ تو ہم نسبتیں کہ چار اور چھ میں نسبت ہے کہ کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے، کون سا توافق ہے؟ توافق بالنصف ہے۔ تو چار کا نصف کیا ہے؟ دو، چھ دونی بارہ، ایک توافق لے کے دوسرے کے کل میں زر دینا۔ اب بارہ اور آٹھ میں نسبت ہے کو کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے۔ کون سا توافق ہے؟ ربو۔ اب آٹھ کا ربو کیا ہے؟ آٹھ کا ربو کیا ہے؟ دو۔ تو کیا ہوا؟ پہلے ہمارے پاس چھ اور چار میں نسبت دیکھی، حاصل کیا آیا تھا؟ بارہ نا، بارہ دونی چوبیس، چوبیس کو ہم نے مضروب بنا دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے چھ چار میں نسبت دیکھی، توافق بالنصف ہے نا، چار کا نصف کیا ہے؟ دو، چھ دونی بارہ، بارہ ہمارے پاس حاصل ہوا۔ اب بارہ اور آٹھ میں نسبت دیکھیں گے، بارہ اور آٹھ میں نسبت دیکھی، پھر توافق بالربو ہے، تو ایک کا ربو لیں گے دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، تو آٹھ کا ربو کیا ہے؟ دو۔ تو بارہ میں ضرب دو، بارہ دونی چوبیس، چوبیس سے مضروب بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب چوبیس مضروب بن گیا، چوبیس ضرب چوبیس برابر کیا رہے؟ پانچ سو چھہتر۔ تصحیح کیا ہوئی؟ پانچ سو چھہتر۔ اب ہر وارث کو حصے دیں تصحیح سے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر وارث کے سیام کو چوبیس میں ضرب دو، تو بیویوں کے سیام تین ہے، چوبیس دیا بہتر۔ اب بہتر کو چار بیویوں پہ تقسیم کرو تو فی واحد کیسے نکل آئے گا؟ اٹھارہ فی بیوی کو مل رہے ہیں۔ اسی طرح چوبیس ضرب سولہ تین سو چوراسی، اب تین سو چوراسی کو چھ بیٹیوں رؤوس پر تقسیم کرو، فی واحد کیسے نکل آئے گا؟ فی بیٹی کو کتنا ملے گا؟ چونسٹھ۔ اور اسی طرح کیا ہے، چوبیس ضرب پانچ ایک سو بیس آ رہا ہے، ایک سو بیس کو تقسیم کرو رؤوس آٹھ پر، فی چچا کا حصہ نکل آ رہا ہے پندرہ۔ اس طرح مثال ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھے، جس طرح ہم نے سیدھے ہاتھ کی طرف سے نسبت دیکھی، الٹے ہاتھ کی طرف سے بھی دیکھ سکتے ہو، ہر مسئلے کو دونوں طرف سے بھی چیک کر سکتے ہو۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے نسبت دیکھو، الٹے ہاتھ کی طرف سے نسبت دیکھو، اگر جواب ایک آ رہا ہے تو آپ نے نسبت دیکھنے میں غلطی نہیں کی، اگر ایک طرف سے ایک جواب آ رہا ہے دوسری طرف سے دوسرا، اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں غلطی کی، ٹھیک ہے۔ تباین کا قاعدہ، اگر رؤوس اور رؤوس کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو ایک کا کل لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب سے مضروب بنائیں گے۔ یہ وہی پہلی نسبت میں جو قواعد پڑھے تھے، دراصل ہمارے پڑھانے کے طریقے میں جو پہلی نسبت ہے یہ سراجی میں نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی نسبت اس تیسری نسبت سے ہم نے ماخوذ کی ہے۔ یہ پہلی نسبت کے جو سارے قاعدے ہیں نا، ہم نے کہا یہ تیسری نسبت پہلی نسبت کی طرح، اصل میں پہلی نسبت ہم نے اس تیسری نسبت سے لی ہے۔ اب دسی میں جو تیسری نسبت ہے سراجی میں، اس سے ہم نے پہلی نسبت اخذ کی ہے، ورنہ سراجی پڑھنے کے طریقے پر پہلی نسبت سراجی میں نہیں ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قواعد ہم نے وہاں سے لیے ہیں۔ تو یہاں پر اس مثال میں دیکھیں، وہ پچھلی مثال کی طرح ہے، چوبیس سے مسئلہ بنائے، دوبارہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ مسئلے میں دو فروض ہے، پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھے، آٹھ اور تین میں تباین، آٹھ تھی چوبیس، چوبیس سے مسئلہ بنا اور تین چار بیوی کو ملے اور سولہ پانچ بیٹیوں کو، بچے پانچ تو سات بہنیں آصب بن رہی ہیں بیٹیوں کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ان کو پانچ ملے گا، اجعل اللہ خوات مال بناتے آصب۔ اب یہاں پر جو مقصودی بات ہے کہ کسر آ رہا ہے، چار بیوی کے تین سیاہ میں تین چار پہ تقسیم نہیں ہو رہے، سولہ پانچ پہ تقسیم نہیں ہو رہے، پانچ سات پہ تقسیم نہیں ہو رہے، تو کسر آئے سب طائفوں پر۔ تو تیسری نسبت بین رؤوس و رؤوس، یعنی رؤوس اور رؤوس کے درمیان دیکھیں گے، تو یہاں پر پہلے چار اور پانچ، یعنی چار بیویوں اور پانچ بیٹیوں کے رؤوس میں نسبت دیکھو، چار اور پانچ میں کون سی نسبت ہے؟ تباین۔ تباین کا کیا قاعدہ ہے؟ ایک کل لیں گے دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، تو پانچ چار بیس، ٹھیک ہے۔ اب بیس اور سات میں نسبت دیکھو، آگے بیس حاصل ہوا، اس کے اگلے یعنی رؤوس سات بہنیں جو ہے ان کے ساتھ نسبت دیکھو، بیس اور سات میں کون سی نسبت ہے؟ تباین۔ تو بیس ستے ایک سو چالیس، دیکھو پر مضروب بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہر وارث کے سیام کو اس میں ضرب دو، ایک سو چالیس ضرب تین چار سو بیس، یہ دیکھو چار بیویاں ہیں اور ان کا فگر چار سو بیس آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدمی چار بیویاں جمع کرے گا تو پھر گڑبڑ ہوگی، کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، چار سو بیس بن جاتی ہے، پھر فارمولے ہیں۔ اچھا ایک سو چالیس کو ضرب دو سولہ میں، دو ہزار دو سو چالیس، ایک سو چالیس کو ضرب دو پانچ میں انصاف بینوں کے سیام میں تو سات سو آ رہے ہیں. اب فی واحد کا حصہ نکالنے کے لیے سات سو کو سات بینوں پہ تقسیم کرو تو فی بین کا حصہ سو آ رہا ہے. اسی طرح دو ہزار دو سو چالیس کو پانچ بیٹیوں پہ تقسیم کرو تو فی بیٹی کا حصہ رہے چار سو اڑتالیس. اور اسی طرح چار سو بیس چار بیویوں کے سیام کو تقسیم کرو چار پر تو ایک سو پانچ آ رہے فی واحد کا. یہ آپ نے تیسری نسبت پڑھ لی. یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بعض شراح نے اور بعض کتابوں والوں نے تیسری نسبت ذرا مختلف لکھی ہے. مختلف اس طرح لکھی ہے کہ وہ پہلے اگر کسی طائفے پر قصر آتا ہے تو وہ پہلے دوسری نسبت استعمال کرتے ہیں. یعنی جہاں پر بھی قصر ہو اگر دو یا زیادہ طائفوں پر بھی ہو تو پہلے وہ دوسری نسبت بین رؤوس و سیام دیکھتے ہیں, قاعدہ جاری کرتے ہیں. اگر تماثل ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اگر تداخل ہے سیام زیادہ ہے پھر بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بحکم تماثل ہو گیا, اور اگر تداخل ہے سیام کم ہے تو رؤوس کا دخل لے کے محفوظ کر لیتے ہیں, اگر طواف ہو گئے تو رؤوس کا وفق لے کے محفوظ کر دیتے ہیں اعداد, اور اگر تباہ نے رؤوس کا کل لے کے محفوظ کر دیتے ہیں. پھر یہ جو اعداد محفوظ ہو جاتے ہیں ان کے پاس پھر ان کے درمیان تیسری نسبت دیکھتے ہیں. تو یہ طریقہ ذرا پیچیدہ ہے. ہم ڈائریکٹ بین رؤوس اور رؤوس نسبت دیکھ لیتے ہیں لیکن بعض اساتذہ اس طرح پڑھاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہ طریقہ سنیں آپ کا استاد نے ہمیں طریقہ غلط پڑھایا. طریقہ غلط نہیں ہے, یہ بھی ایک طرز ہے اور وہ بھی ذرا طرز ہے. اکثر جوابات دونوں کے ایک ہی آتے ہیں لیکن بعض جگہوں میں یہ جو دوسرا طریقہ میں نے بتایا اس سے مسئلہ چھوٹا عدد سے بن جاتا ہے بعض جگہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن چونکہ اس طریقے سے بھی طلبا اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ طریقہ ذرا اور الجھنے والا ہے. پھر دوسری نسبت دیکھو پھر اعداد محفوظ کرو پھر ان کے درمیان تیسری نسبت دیکھو. تو اس وجہ سے وہ طریقہ میں نہیں سمجھاتا, یہ بتایا اس لیے کہ چلو ریکارڈنگ میں بھی یہ بات آ جائے گی اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اعتراض کرے. آگے تمرین ہے, یہ تمرین آپ حضرات اپنے کاپیوں میں حل کریں اور پھر میں کاپی چیک کروں گا. اچھا آپ لوگ نے تیسری نسبت کی مثالیں حل کی تو یہاں پر میں مختصرا جوابات سنا رہا ہوں, جنہوں نے جوابات حل کیے وہ اپنی کاپی چیک کر لیں, ٹھیک ہے نا. پہلی مثال ہے کتاب کی ترتیب سے لکھے نا آپ نے. پہلی مثال میں تین بیویاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو مسئلے میں ایک فرض ہے تو ہم نے اس کے مخرج سے مسئلہ بنایا, آٹھ سے مسئلہ بنا, آٹھ کا سمن تین بیویوں کو ایک ملا اور باقی بچے سات, وہ بیٹا بیٹی آصب بند رہے ان کو مل گیا. اب یہاں پر ایک تین بیویوں پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور سات بیٹا بیٹی کے رؤوس جو تین بند رہے ان پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ بیٹے کو ڈبل شمار کیا تو بیٹے کو دو بیٹیوں کے کام مکان بنائے تو دو اور ایک بیٹی تین, تو ان کے رؤوس بن گئے تین, تو سات تین پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر قصر دو طائفوں پر آیا تو بین رؤوس و رؤوس یعنی رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھیں گے تو تین بیویوں کے رؤوس تین ہے اور بیٹا بیٹی مل کے ایک طائفہ بنتا ہے تو ان کے رؤوس تین ہے, تو تین اور تین میں تماثر ہے تو کسی ایک کے لے کر مصروف بنائیں گے تو تین کو ہم نے مصروف بنائے, آٹھ تیا چوبیس, مسئلے کی تسیح چوبیس ہوئی. پھر ہر بار اس کا حصہ دینے کا فی واحد اس کا نکالنے کا طریقہ آپ لوگ کو آتا ہے, وہ آپ لوگ حل کر لیں جو مقصودی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. اس سے بعد اس کے بعد دوسری مثال ہے چار بیویاں بارہ بیٹیاں اور چھ بھائی. یہاں پر مسئلے میں دو فروض ہے, پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیے آٹھ اور تین میں تباہی نے آٹھ دیا چوبیس, چوبیس سے مسئلہ بنا, چوبیس کا سمن تین ہے اور چوبیس کا سلوسان سولہ ہے اور باقی بچے پانچ تو وہ چھ بھائیوں کو ملے. اب یہاں پر تین چار بیویوں پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور سولہ بارہ بیٹیوں پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے, پانچ چھ بھائیوں پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو قصر آئے تین طائفوں پر. ہم نے کہا دو یا زیادہ طائفوں پر قصر ہو تو تیسری نسبت رؤوس اور رؤوس کے درمیان دیکھیں گے. یہاں پر چار بیویوں کے رؤوس چار ہے اور بارہ بیٹیوں کے رؤوس بارہ, تو چار اور بارہ میں نسبت دیکھی, کون سی نسبت ہے؟ تداخل کا قاعدہ کیا ہے؟ بڑے عدد کو لیں گے مضروب بنائیں گے, تو یہاں پر ہمارے پاس حاصل کیا ہوا؟ بارہ. اب بارہ اور آگے چھ میں پھر نسبت دے گی تو پھر تداخل کی نسبت ہے, تو پھر وہی قاعدہ جاری کہ بڑے عدد کو لیا تو بارہ کو ہم نے مضروب بنا دیا, تو چوبیس ضرب بارہ دو سو اٹھاسی, دو سو اٹھاسی تسیح آ رہی ہے. اس ہر واحد طائفے کو حصے پھر آپ دے دیں کہ ہر بار اس کے سیام کو مضروب میں ضرب دے ہو پھر جو حاصل ہو اس کو رؤوس پہ تقسیم کر دیں فی واحد کے حصے نکل آ جائے گا. اسی طرح اس سے اگلی مثال میں تیسری مثال میں چار بیویاں ہیں چار بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے, مسئلے میں ایک فرض ہے تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا, چار سے مسئلہ بنایا چار گھر ایک چار بیویوں کو ملا اور باقی بچے تین, تو تین یہاں پر یہ چار بہنیں اور دو بھائی, ان کے روز کتنے بن رہے ہیں؟ کتنے بن رہے ہیں؟ جواب دو نا. زید امین چھ روز بن رہے, اس لیے کہ بھائی کو دو بہنوں کو کیا مقام مانتے نا ہم, تو چار بہنیں اور ایک بھائی یعنی دو بہنیں ہو گئی, تو کوئی کہ چھ بہنیں ہو گئی یعنی چھ روز ہو گئے ان کے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ لرا کری میں ان سے ان کے حساب سے مال تقسیم ہوتا ہے نا, تو بھائی کو ڈبل شمار کرتے ہیں. تو یہاں پر روز چھ ہے اور ان کے سیام تین ہے, تین چھ پر تقسیم نہیں ہو رہا, کسر آ رہا ہے, اور کسر ہوا دو ٹائپوں پر. تو روز اور روز کے درمیان نسبت دیکھیں گے, یہ بھائی بہنوں کے روز کتنے؟ چھ, طائفہ ایک ہی ہے نا, چھ اور چار میں نسبت ہے کہ توافق ہے, توافق بھی نصف ہے, تو چار کا نصف کیا ہے؟ دو ہے, تو چھ دنی بارہ, ایک کا وفق لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دیا تو بارہ مضروب بن گیا, تو چار ضرب بارہ اڑتالیس, تصحیح کتنی ہو رہی؟ اڑتالیس, ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھی مثال ہے, تین بیویاں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی مسئلے میں ایک فرض ہے, تو پہلا قاعدہ ہم نے استعمال کیا کہ اگر مسئلے میں ایک فرض ہو تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا, تو آٹھ سے مسئلہ بنایا, آٹھ کا سمن ایک تین بیویوں کو دیا اور سات بچے, وہ تین بیٹیاں اور ایک بیٹا مل کے ان کے روز کتنے بن رہے؟ تین بیٹیاں اور ایک بیٹا روز کتنے بن رہے؟ ذرا سوچا کرو, پانچ روز بن رہے. اب یہاں پر سات پانچ پہ تقسیم نہیں ہو رہا اور ایک تین پہ تقسیم نہیں ہو رہا, کیسے رہا ہے؟ دو طائفوں پر. تو روس اور روس کے درمیان نسبت ہے کہ تین اور پانچ میں نسبت ہے کہ کون سی نسبت ہے؟ پانچ تھی اب پندرہ, تو پندرہ کو مضروب بنا دیا, تو آٹھ ضرب پندرہ ایک سو بیس, ایک سو ایک سو بیس, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ آٹھ ضائع اسی اور آٹھ پانچ چالیس, تو اسی اور چالیس کتنے ہوئے؟ ایک سو بیس, یہ ارجنٹ ضرب کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اس سے اگلی مثال پانچویں مثال ہے, دو بیویاں ہیں اور پانچ بہنیں ہیں اور چار چچا ہیں, ٹھیک ہے. اس مثال میں دو فروض ہے, دو بیویوں کے کو کتنے ملے؟ ربع, اور پانچ بہنیں ہیں ثلثان, تو دو فروض ہے. پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, چار اور تین میں نسبت دے گی تبائن کی, چار تھی اب بارہ, بارہ سے مسئلہ بنا, تو بارہ کا ربع کیا ہے؟ تین, ٹھیک ہے, اور بارہ کا سلوشن آٹھ, تو آٹھ اور تین گیارہ, ایک بچہ ایک چار چچا کو ملا. اب یہاں پر تین دو بیویوں پر تقسیم نہیں ہو رہا, آٹھ پانچ بہنوں پر تقسیم نہیں ہو رہا, اور ایک چار چچا پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے, کیسا رہا ہے؟ تین طائفوں پر. تو تیسری نسبت روس اور روس کے درمیان دیکھیں گے, تو یہاں پر دو بیویوں اور پانچ بہنوں کے درمیان نسبت ہے کہ دو اور پانچ میں تباہی نے, تو پانچ دنی دس, اور آگے دس کی چار کے ساتھ نسبت ہے کہ چار چچا ہے نا, چار اور دس میں کون سی نسبت ہے؟ نعمان توافق, کون سا توافق ہے؟ توافق بن نصف, اس لیے کہ دو دس کو بھی ختم کرتے ہیں چار کو بھی ختم کرتے ہیں, تو چار کا نصف کیا ہے؟ تو دس دونی بیس کو مضروب بنا دیا, تو بارہ ضرب بیس برابر دو سو چالیس, دو سو چالیس تصحیح ہو رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. وہ بھی لے سکتے ہو, چار پانچ بیس, کہاں یہاں سے پکڑو, یہاں سے پکڑو, دونوں طرف سے ایک کا وفق لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دو, چار کا وفق لو دس کے کل میں ضرب دیا, دس کا وفق لو چار کے کل میں ضرب دو, ٹھیک ہے, دونوں طرف کر سکتے. چٹی مثال ہے, تین بہنیں اور دو ماں شریک بہنیں, تین بہنیں سلوسان مل رہے ہیں اور دو ماں شریک بہنیں سلوس, تو مسئلے میں دو فروض ہے. پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیے, تین اور تین میں تماثل کی نسبت ہے, تو کسی ایک کو لے کے مضرور, کسی ایک کو لے کے مسئلہ بنا دیا, تین سے مسئلہ بنا, تین کا سلوسان دو ہے اور سلوس ایک ہے, تو تین بہنوں کو دو ملے, دو تین پہ تقسیم نہیں ہو رہا اور ایک دو پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے, کیسا رہا ہے؟ دو طائفوں پر. تو تین بہنوں اور دو معاشرک بہنوں, تین اور دو میں کون سی نسبت ہے؟ تباہیم کی, تو تین دنی چھ, ایک کا کل لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دیا, چھ کو مضروب بنایا, تو تین ضرب چھ برابر اٹھارہ, مسئلے کی تصویر اٹھارہ. یہ جوابات ہیں, آپ نے جنہوں نے کاپی میں حل کی اپنے جوابات دے کے, اگر درست ہے تو صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو اپنی تصحیح کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.